निश्चय महाराज फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 24 फरवरी 2001 साय लगभग 3 बजे मुझे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। सुंदर राम कथा हो भगवान की कृपा में अपने लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है। कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, बड़ी बड़ी गहरी बातें सुनने को आती है, तो भगवान की बहुत कृपा है। बिना भगवान कृपा के ये बात मिलती नहीं है। अपन चाहे मान लें कि हम लोग अच्छे जो काम लोग हैं, पर वो भगवान की कृपा है। कृपा से सबसे उसे वो मिलता है। जिस पर बहुत कृपा होती है पाम दे ये मार्ग सही, इस मार्ग में पैर वही रखता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। हमारे कृपा मारे चाहिए हम अपने को पात्र नहीं मानते हैं, परंतु भगवान पात्र बना देते हैं, उन्हें कृपा है। संयोग बना है सही भगवान की कृपा से, भाइयों से बहनों से मेरी प्रार्थना है कि मौका बड़ा सुंदर मिला है भगवान को अर्पण करें। सब हम सब भगवान के हैं। हे नाथ, हे नाथ। एक पुस्तक में हमने पढ़ा कि परमात्मा सब जगह है, फिर परमात्मा दूर क्यों मालूम होते हैं? फिर परमात्मा नजदीक क्यों नहीं मालूम होते हैं, दूर क्यों मालूम होते हैं? तो इसका उत्तर दिया है बहुत बढ़िया बात है। मालूम नहीं वो जो मिल जाती है, जुड़ जाती है, वो चीजें हमारी नहीं होती। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब मिलने वाली मिलने वाली चीजें है, इनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये परमात्मा में लग जाए ये तो ठीक है, और इनके द्वारा हम प्राप्त कर देंगे ये बात नहीं है। भगवान की प्राप्ति मन बुद्धि के द्वारा होगी। दिखाई गीता में मैं ये मना तत्व मई बुद्धि निवेश निवेशी मैं आता उद्बोधन से मेरे में मन लगा दे मैं ये मना तत्व अंकुर दादा तो स्थापन थे जहां पुरुष स्थापन हुआ था बुद्धि निवेश बुद्धि कर दे रहे तो निवेशी मई है मेरे में निवास करेगा तो स्वयं निवास करेगा ये है आदि। हे नाथ मैं आपका हूं, ये जो स्वयं का अपवाद में प्रवेश होना है ये असली है। मन बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हे नाथ मैं आपका हूं, और सच्ची बात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सह सुखराशी चेतन ये मिलने पिछड़ने वाले नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी जीव ईश्वर अंश है चेतन है अमर है मल रहित है सह सुखराशी सह सुख रूप है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो ही जीव का स्वरूप है। ए नाथ मैं आपका हूं, आपके चरणों में बैठा जा अर्पित हो जाए। आप जितने याद करो मन बुद्धि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने स्वयं मई एव मन आधार स्व मई बुद्धि निविशेष निविशेष मई एव इसके बाद तू निवास मेरे में ही करेगा इसमें संदेह नहीं। तो मन बुद्धि आदि मन लगा अपने को है ना अपना आप स्वयं प्राप्त करो हे नाथ मैं आपका हूं। मैं हूं जैसे आप चरणों में हूं, अपने खुद को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। ये कर ही देना चाहिए हर एक भाई को हर एक बहन को हे नाथ मैं आपका हूं। स्वयं भगवान का अंश है स्वयं भगवान को प्राप्त होगा आपका हे नाथ मैं आपका हूं। यही बात बताई अंत में माम एकम शरणम ब्रज अंत स्वरूप मोक्ष माम एकम शरणम ब्रज एक अनन्य शरण हो जा हे नाथ आपका हूं। केवल मन लगाओ चित्र लगाओ जबान लगाओ मान लगाओ प्रार्थना नहीं खुद भगवान की शरण हो जाओ माम एकम शरणम ब्रज अनन्य शरण हे नाथ मैं आपका हूं। ये खास बात है हे नाथ मन बुद्धि आदि नहीं मैं आपका हूं। फिर मन भी लगेगा बुद्धि भी लगेगी शरीर भी लगेगा क्रिया भी लगेगी सब लग जाएगा परंतु मूल में स्वयं लगना हुआ स्वयं स्वयं लग जाए फिर मन बुद्धि आदि सती रहेगी स्वभाविक। देखो ब्याह होता है ना तो लड़की अपने आप को समर्पित कर देती है अपने आप को वो पिता का गोत्र भी नहीं रहता गोत्र विपत्ति गोत्र में अपने आप को वो शास्त्र की बन जाती है। वो घर पर बैठी है, पिता का घर पर है, पिता का प्यार भी है, स्नेह भी है, वो सब होते हुए भी वो पिता भी नहीं है। पिता के पहले चिंता थी, कन्यादान का बड़ा विचार था, कन्यादान कर दे, वो चिंता मिट गई। माँ की, बाप की, भाई होगी, वो चिंता सब मिट गई, सब चिंता मिट गई। भाई का ब्याह हो गया, बस सबकी चिंता मिट गई। किसम जी के भाई खुद उस घर की हो गई, बस अब अपनी नहीं रही। जो चिंता होती है वो अपनी है, अपनी नहीं। माँ बाप सब राजी हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं भगवान की हो गई, स्वयं उस शास्त्र की हो गई। इस तरह से भाइयों बहनों, आप स्वयं भगवान की हो जाओ। मन भी भगवान में रहेगा, बुद्धि भी भगवान में रहेगी, क्रिया भी भगवान ही होगी, शरीर भी भगवान रहेगा, सब लगेगा। कब के जब आप लग जाओगे मैं भगवान का हूं, लड़की स्वयं अपने आप को लगा देती है। अपना गोत्र है वो पति का गोत्र ही होता है, अपने ससुर का गोत्र होता है, अपने पिता का गोत्र नहीं रहा। जन्मे यहाँ पर, पढ़ी है यहाँ पर, रही है, पर गोत्र अपना नहीं था। गोत्र ससुर पूजा प्रतिष्ठा करनी हो तो भाई तू कर रहे, भाई को दो। हमारा ठाकुर जी की पूजा है तो भाई तू भोग लगा दे। भाई को आपका सूत्र नहीं लगेगा, भाई आपके घर की नहीं है, अब आपकी बेटी है पर आपकी नहीं है, आपका घर नहीं है। इस तरह से मैं भगवान का हूँ, ऐसे भाइयों और बहनों मैं भगवान का हूँ, अब संसार का नहीं रहा, अब भगवान का हो गया, भगवान का हो गया, मैं भगवान हूँ। अपने को अलग न रखे, मन भगवान ने लगवाया, बुद्धि भगवान ने लगवाया ना, अपने आप गोत्र भगवान का गोत्र, गोत्र अपना गोत्र नहीं है, भगवान का कहते थे अच्युत गोत्र, वे अच्युत गोत्र कहलाते हैं। अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना, हे नाथ मैं आपका हूं, बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज है। ये शंका की है, शंका कि भगवान दूर क्यों मालूम होते है, दूर कि मन बुद्धि तो भगवान में लगाते हो, आप स्वयं लगते नहीं हो तब भगवान दूर नहीं थे। आप लग जाओगे मैं तो भगवान का हूँ। जैसे लड़की शास्त्र की हो जाती है, जैसे साधु होता है वो अपने आप को साधु बन देता है, मैं व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे गोद जाने वाला भी अपने आप को गोद के माँ बाप को माँ बाप मान लेता है। ये बड़ी मार्मिक, बड़ी हसी, बड़ी मार्मिक बात है, भगवान का हूं। अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, और दूसरा नहीं है। मई एवं मनात मई बुद्धि निवेश निवशी शिशि मई एवं अत न संशय। मन बुद्धि इंद्रिया आदि के द्वारा जाते वैसा नहीं, स्वयं भी भगवान के रूप में है। जैसे लड़की शास्त्री हो जाती है तो पेड़ का सूत्र नहीं रहता, पेड़ में लड़का लड़की हो उसका सूत्र भाई को नहीं रहता। भाई के वहां घर पे बालक हो जाए तो भाई तू पढ़ने का हाथ में देना, आपकी बेटी है, आपकी कन्या है, हमारी कन्या है, हमारी कन्या नहीं, अब सास की हो गई, अब कन्या की चिंता मिट गई। ऐसे ही हम भगवान के हैं, सत्य करने वे भाई बहनों से ऐसा करना है, भीतर से हृदय से ही भगवान में आ रहा हूं। भगवान का हूं मैं, मन मानी से जो मारो है सो मारो ही मारो भगवान है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान ये हो गया हमारा, बहुत दामी बात है, बड़ी भविष्य बात है, सच्ची बात है, असली बात है भगवान। भाव बदल जाते हैं, भाव भगवान माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सुचर। भगवान का होते ही संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, भगवान का हो जाए पाप ही रह जाए दोनों बात होती नहीं, भगवान का भी हो जाए और पाप भी रह जाए। राम शरण दृढ़ प्रीति कर बाल की रत्न त्याग, भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति है, दृढ़ प्रीति का सही का त्याग किया तो सही त्याग से दुख होता है। सुमन महादेव कंठ से गिर नाथ हाथी को पता ही नहीं लगता, माला टूट कर पड़ गई हाथी को पता ही नहीं लगा। शरीर का मुंह रहे ही नहीं, बोध हो गया ज्ञान कहाँ है बराबर सही का मुंह मैंने महादेव में कंठ से गिर नारायण नाग हाथी को पता ही नहीं था। इस तरह से अपना धर्य पता ही नहीं करे भगवान का हूं मैं। एक बात है सच्ची बात है, बढ़िया बात है, साल बात है, सब करिए सब भाई बहन मैं भगवान का हूं। प्रगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी आज फिर नहीं आज अब ही आज हो राम को नाम जप राम दिया हो राम को नाम जो बाले कहता है माँ माँ कहता है तो माँ का होकर यही माँ को पुकारता है तो माँ बैठी रह जाए हाथी बात नहीं है, माँ को जाना ही पड़ेगा। इसे भगवान का भोग रहेगा। सच्चे हृदय से मैं भगवान का हूं और है सच्चे हृदय से भगवान का ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर खास अंश है मवैमांसो जीव लोक है जीव भूत सनातन परमात्मा का अंश होता वो अभी अपने को जानता नहीं मानता नहीं मान लेना चाहिए मैं ईश्वर का हूं मेरे ईश्वर है मैं ईश्वर का हूं भगवान का हूं खास जैसा हूं अच्छा हूं तो मंदा हूं तो बुरा हूं तो भला हूं तो जैसा जैसा ही हूं भगवान का हूं। अब इसको शुद्ध करें तो भगवान करेंगे जैसी मर्जी हो जैसी करो मर्जी हो जैसी रखो हो कन्या दे दी माता पिता ने अब कन्या को जैसे रखे हमारी मर्जी है उनकी होगी बस ऐसे भगवान को अपने आप को दे दी जाए। ये महाराज माम एकम शरणम ब्रज अन्त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच माम एकम शरणम ब्रज एक शरण हो जाओ भगवान हे महाराज मैं आपका हूं अब हरदम रहेगी आपात हरदम याद रहेगी ब्याह होने की लड़की अब कुंवारी नहीं मानती अपने कुंवारी नहीं मानती ब्याह हो गया कुंवारी नहीं ऐसे मैं भगवान का हूं अब लोक नहीं रहा संसार नहीं रहा संसार रहेगी नहीं बदल गया संसार भगवान का हो गया खास बात है फिर आनंद हो जाएगा आनंद आनंद है सज्जनों ये खास बात है खास चीज है कन्या कभी नहीं मानती मैं कुंवारी हूं मानती नहीं शास्त्र रखे ना रखे कुछ भी करे कुछ भी करे कुछ भी करे पर वो अपने को कुंवारी नहीं समझती कभी नहीं समझती वो अपने को कभी कुंवारी मानती नहीं ये प्रार्थना है सब छोटे बड़े सब बात इतनी है रमेश्वर बात नहीं है भगवान की कृपा हो गई बस ये पारमार्थिक उन्नति बहुत सीधी बड़ी सरल बड़ी सुगम ठीक सर समझे बहुत ब्याह की तरह नहीं है गोद की तरह नहीं है कृपा मेहमांसो भगवान का ही है अरे भगवान का ही हो गया दूसरा घर नहीं, दूसरा था ही नहीं, दूसरा घर नहीं। होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, भगवान का होकर के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान का होकर होए राम का नाम जपो। वो नाम जप विलक्षण विलक्षण होए राम। माँ माँ पुकारता है, माँ का होकर ही पुकारता है, पहले बार जन्म देने वाली हो चाहे न हो, परंतु पुकारता है माँ माँ माँ, तो माँ माँ मा, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरी माँ है। माई नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मंदोष सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता। माता शुरू हुआ त्वमेव सर्वं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। अब कीर्तन सुनाऊंगा, भगवान नाम कीर्तन सुनाऊंगा, मस्त हो गए, अब ठीक हो गया।